Eneza Road, diwa roman Xavier Langlais. Rand Dick, ur foldi kreiz. Colodidoué Liliana, Pepspi a Pepguanac. Namei di lintre, i tiwelder i glahar, urs clerudj neuvi, dichter, dichter. Clevedidoué laret, ido chouked ur foldi kreis, i nis ran nis elan, ur solieren dindandouar. Dres kreis en enes. De laredé, I kroezen meur un nolhenteu ar ziribin. Deustan ne zifurkahetche deve, ino, ur ribulbenek, ma helahed mont getan in tu aldor volstrink. Nan, ninket nan erin! Ne vinket diski an awal ar ebito stad gan eor ouz eul l'air ker kontan met. Gouzout arit breman, nen, kita amor eus kemese ar c'hoan! Mon arin, lawen, a me ma unan pen. Hag e kavin an en hag az dar mor ma zo deus unan. Din da neui, pe da veuzi. Beuzi a reot neuze. Pe eviot beuzet gant ar vichy rouillon soubar e fol. Hag neus ken nen da vond ar mor ne met ar ibouliou ma vek kaset ganto an tour sal da livre ar folni. Tal d'or tal en em gavaz ged un neneziad ar reng hivel. I zivrer hir a reut, djuintet getan a hus di ben, egis koureu ur antolor. Un nijin ur mechtron yain follet. Ar plar din iveren. Fazie en meus war main, edon o klaskenen davon... Dar foldi kreiz? Hag ar foldi kreiz e mar, a ler nemetan a zere ouz ar follet wez deus o seurt. Ur burzut me meustra pegen tost eo diavez ouz inni a resota neus ar follet a zalc'ho mamma. Daoust a guir e vefe. Ur spouron. Deom da veled a refur a Margarit. Ar abad eo ar bout feuket gant stum kranek ar van elman. O te nadagan ol kentor ege daent. Red ve digontan mi ar foldi ar vechan amzer. Dre liva, setu perak. Agar folet, evelato? Agar folet, erbanel ou livet. Da vout digontan, medie, evel reiz. Do peuzi? Do digontan, mi, palavar an deor. Rede ar vech an amzer ober lise da folet neve neketa. Speler et an dourse? Rage un eus amour. Dour gwez eo, da livar e wez. Eus amour? Un end? Ur gant ol benag zo ita da vant d'armour? Gant ar vez. Neus ken hen da gaz do ar mor, pan evet ar c'horzen nou se, amat pel zo. Setu logelou ar refura. Ur micher ur doura planta ur oa em an gechal, pedo e brud e nerz. Sellit nag a freuz hag a reuz en eus gred ar l'invet meur en ez oare ou diaveiz. Var gouaj a e de fri drompienek, var dreta de gov barikenek, var irad a teva de izili. A c'hoaz, var vela de zaennes, real a zo kalz gouaz o c'hoaz o stad e gede inni. Ur skouar na pep tu dofen, daou lagat e kreiz o drem, a ble ou spen, a guchenou var o c'hlopen bihan. Outrou, ar e folan e a garfen gwelet bremañ. Ar follet wez? Fellout ar adeor gwellout ar volet ouez. Guire no peus nitra da gol ouzot ar an predi. Amma e vez tolpet nemet gwazet epkin. Rak di foret striz e vez ar follet diouz ar follezet. An enezis, me grede din vije an eo na potret na mechet? An enezis e brudo ner skiantel, netra suror. Nemet e marama ar foldi, ar ema. Neus gwella en bekin da hortoz evito. Ken teus te wend, d'ar neuverm peufol hag i brohi, ma creudas ar plach de getan e oe weidis kianva de ti. A ver ma chome ine, un treseudj a gouj tums kiantel. Un drue oe, ne war, ar vechtein d'ar o harbe ou djuen. Un drue a gur ver. D'or ur fol e célèbre ma Liliana, ken e célé de tan. Barmet a fromedol, ken disanva loe aner d'or ur eral. Ido inisao, i kreiz ar leur, son a difi. Izo legat trema ur vols, in doare na heletche d'or plach spurment ein splan izrem. Brao e tiskweze bout. Ma trivlia skal on ur plach in i bruchet. El mi dije djuelet a greizol dirazi, un den hag i brohi, ur gwaz yaouank hag i gouen hi. Skeud en viu i melkoni hag i gwanak. A ne heletche kreudain noe nameid ur falskeuden. Ne heletche kreudain ewe ur fol ewe. Setu drez di razor gwasa fol ar fol di. Miltri! Ne oar ke muzo ken en iver en rum heni idik. Miltri! Gouzout ar an piou neus leret dig an ors kleri gota ou lagat. Anese, el i ti hunain, i troaz ar fol iz rem ar du ur leur. Agian a merzed ar plar yaouank. Arni i pare brema i zao lagat lan a antien hag a spouron. Ur skleuret i lufrain ine koulskoude. Dichter, el un elfenet tan arnez meurvel. Ken ne helas tcheder plach mouchtrain ar i glarar. Miltri! Miltri! Ur fol evelato, nir lo oas chet. Dichtrouet ewe adare di albaren. Izo legat savet geton, trema ur vols. Diwar Roman Xavier Langlais, Davout Kendalret. Azassad à Sévenine, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Lemoulec, Azénor Kalak, Paul Madec, Tanguy Daniel, Morwen Normand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Framain à Kemeskain, Jean-Mayolivier. Produyain, Samuel Julien. Ian Drengolo filme. Mmh. Thank you.